Jewe cyo novuga kubijanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana kubijanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro n'ukuri ibiciro ntibigume biduga kumanya kumwanya je nibaza yuko abarundi babandanya kubananya kubana wibaziki wibaziki mugitegurwa na radio isanganiro wibaziki kanongere nkuramutse ngwe nikaze mu kiganiro wibaziki kiganiro kurikirana umunsi nk'uyu nkaya mangu wibaziki uyu munsi abanyabubanza batugira icyo bibaza ku itegeko yuko umugabo wari wese aterezwa kutunga umugore umwe maze akaba ari nawe yandikisha mu bitabo ndangamuntu wibaziki cyo uyu munsi wagiteguriwe na Jean-Jacques Pablo Bajuwabo Sangwikazi sangwa muri sanze kuri radio Jewe cyo nibaza nuko hari abagore benshi bakuru bakuru bagiye bahohotekwa bivanye n'ibyo bagiye barondana n'abagabo babo abagabo babo bakagenda bakarondera abandi haruhande agacata wa mugore mukuru baba nabo mugore mukuru bakamera nk'impfu kandi se wabo ibyi wabo ariko arabijyana ku bandi bagore hari ukuntu bari bavuze ngo umugabo ngo yandikwana ngo n'umugore ashatse ariko twasanze ko abagore bakuru bahohotekwa atibijanye n'ingi ashagenda agafata akandikwana no umugore mutoyi kandi wa mugore mukuru nawe akazoca bigicibwa kuberako atanditswe agize ngavuge wa mugore afise yaciye kuri komine mu mategeko akaba ari wagira ijambo ugasanga wa mugore abana be bapfiriye inyuma y'urugo kandi ari we yategerezwa kuba ari mu rugo iryo tegeko ni ryiza kandi turarishima kandi nta n'undi mukenyezi wese hari hose yojyumva ngabure kurishima urumva umugabo aguye ku mugore mubi ni kuvuga umugore suko aba mubi cyane nkuko umugore atamuteye ububi umugabo amuteye ububi umugore arashobora kuba mubi atewe n'ububi bw'umugabo ariko umugabo abonye ko umugore agiye kuba mubi arashobora kumwengenga bakavugana neza ukadosanga wa mugore bwa bubi yaragiyemo akabuvamwo bivanye n'uko umugabo amufashe wibaziki rya tegeko jewe uko ndayibona ku ruhande rw'iwanje jewe mfise abagore babiri maze kuba mfise abagore babiri kandi ndabakunda bose none bazanye itegeko ati kwandikwa bumva bizogenda gute jewe ko ryaje ndabafise kandi ndabakunda nzoshampe bumwe ubundi ndamutunge cyane cyambona umengo bose nzohitamo sinzandikwa icyo tegeko numva umengo ntizomfata kuko ndabakunda yego kandi ndashoboye kubatunga nta ngorane turikunda ni aze bashake bashyire mu gasho bagirene cyewe nta kandi nzemera nkora umunyororo kuko ku ruhande rwanje numvume ngo ni hatari kuko sinohe umwe ngo nkunda uwundi kandi ndabakunda bose kandi barumvikana wibaziki ubisanzwe je igitegeko ndarishima gose kuko iyo birababaje iyo umugore nukuvuga bwa mbere yarahendahendoza kuba kazicimbira amategeko kwaje usanga umugabo agiye kwandikisha mutoyi kandi mutoyi ateroba yararuhiye urugo agashiza kujya ibyo ataronde kwaje usanga rero mu muryango hama injyana kandi n'ubutunzi bw'umuryango bugacabugana nabusubira inyuma ugasanga umwana abaye nkamayibobo kandi umubyeyi wiwe wari wonyine wiwe yari yararondeye na se wiwe usanga biriko bijya abana b'umugore mutoyi kuko ari bo bafise ijambo ko mutoyi aba yaranditswe rero twashimye cyane kubona bavuga ati ntandikwe umugore umwe abari bamenywa n'amategeko Natwe gushaka simangira tsinba fashe cyane kugira ngo handikwe umugore mukuru kuko umugore mukuru abamubi yagizwe mu bintu n'umugabo wiwe biraho baje matwe gushingurwa muri babiri kwazibona ko haza kujya ugira kabirisha nka gatatu kandi ari wowe wamyoke ari wowe wamyose ari wowe hanze urugo Jevuje ndabyiyumvira cyane gose kandi iryo tegeko twashaka ko ryo kurikizwa mu maguru masha kuko mukenyezi aragerageza uko ashoboye kose yasanze umugabo ari umukene bakagura amatongo bakagura ibitungwa hanyuma abo nyamugabo amaze kubona ko urugo guzuye rumerewe neza agacaza n'umugore agira kabiri hama agaca mutahanze twasaba ko mwodushigikira muri iyo ngingo kugira ngo umushinga nta yandikwe n'umugore wiwe mukuru kenshi na kenshi twebwe mu mitumba aha mu gihugu hagati hari habagabo n'ubu bataravyemera ugasanga umukenyezi muto yaciye mu mpisho yagiye kwa mustanteri kwiyandikisha ngo abariwe agaba urugo umutoyi n'abatabwe hanze bamba umukuru atabwe hanze ivyo bintu birateye agahinda kubona uva mu bintu wirondereye n'inguvu zawe n'utwana twawe tugafata twimaye ibobo kandi abana b'umugore mutoyi n'abariwe batengamaye mu rugo rwa warondeye jewe nibaza ko iryo tegeko ryokomera bakatwubahiriza kugira umugore mukuru yandikwe n'umugabo wiwe. Murisanzwe nka jewe iryo tegeko ryaje mfise umugore. Iryo tegeko rije mfise umugore kugera ku isaha jewe ndafise undi mukobwa nateye inda. None undi mukobwa nateye inda wa mugore wa mbere nturandikwa n'uwo mukobwa nturandikwa. Kubu bariko barazana ati twandikwe. Tuzosha twandikwa n'uwo mukobwa nateye inda cyangwa tuzokwandikwa n'uwo mugore ubwa mbere. Ikibazo kihari ubu bariko barampimiza ngo nze kwandikwa. Uwo mukobwa nateye inda tugiye kwandikwa. Uwo mugore dufitaniye umwana bizoshe bihererahe. Mwa bose nta numwe tuzandikwa. Ahubwo mbere bigiye hejuru mbere nzo nabatambere nidugire. Iyo ngingo siyo. Kuko jewe maze iminsi nkabona ko mfise ishaka ryo kuja ku mugabo. Kandi nkumva ko nshaka umugabo. Nawe bafise ubundi mugore. Ntegerezwa kumujako ko ndashobora kurindira hazoburuwa ntwara. Iryo tegeko jewe numva siryo. Kugituma atari ryo umuntu ashingirwana n'uwo ashaka. Ako nashingirwana n'uwo ashaka. Jewe maze kwiyumvira uwo musore. Akaba afise ubundi mugore. Bashingwa badashingwa jewe mba nkeneye. Kubona ko ndonse umugabo kuko abakobwa turi benshi eske nzoshikirwa ryari kugira ndonke umugabo ko twiruka ugasanga bamwe tuguma twicana tugahana n'amasumo kugira ngo uwo uryo ari kakunda wundi ncamo nakarije ari gukunda none nabona ubundi nabura umusore nzocasimbuka n'umugabo afise ubundi mugore je yo ngingo ntiyanguye neza kuko abakobwa turi benshi nzohakwa no kubura umugabo wibaza iki cyo ngingo ico ndayibaza ko iyo nyinga ahubwo ije hageze kuko uri kurakurikirana uko igwirana ry'abantu riko riraba cyane cyane usanga umugabo umwe usanga afise nk'abagore banesha nk'abatanu ugasanga igwirana ry'abantu riko ririyongera ahubwo bayifase bagiye kuyifata ahubwo batevye batweza ko bayifase kera cyo kubganya mvuga ko umugabo akwiye kugira umugore umwe kandi n'umugore akagira umugabo umwe n'ico giye bicavyoroha ingene havuka abana bake kandi abarimo nokoreheza nokorohereza leta tiko turaraba unyugwirana ry'abana ku mavuro n'ahandi dusanga abana bavuka ku bwinshi rero kubwiye ibyo umugabo akwiye kugira umugore umwe kandi n'umugabo n'umugore nabakagira umugabo umwe kandi bakandikwa n'amategeko bakaba bazwi n'amategeko no mwishengero naho bakaba bazwi kugira ngo bigende neza nkuwizera Kristo nkumabe n'umukiza mvuga nti umugore ashobora kuba hadashoboka yabaye hadashoboka ubwambira kwe guhanurwa amaze guhanurwa bikananirana igisigaye uyo mugara afise uburenganzira bwo kugira gute bwo kuza kumava gasenga Imana yo nyene yari yagize ibyo bintu irashobora kubihindura muri abantu babiri igacubanza ikarabuko bishobora kugenda irashobora kwishira ubanza bikagenda neza ariko ata bintu byo kugira gute n'iminyinyura n'ibindi biriko biraba Imana ikashimenye kugira gute kubigira sewe uko nibaza kuri iri tegeko nibaza ko iri tegeko ni giza kugira umuntu atunga umugore umwe mwe kandi bongere bandikanwe mu komine ko bifise ikimazi nta matati mu rugo aheza ngo aboneke niyo bageze mu gihe cyo kwibaruka bari barukabana basoboye kurera kandi bazinama n'ingingo ingene urugo rwabo gukubakwa mugabo iyi mugabo nawe amaze kugira abagore bensi bitera ingorane mu rugo amatata kamaho n'abana bavuce ku bagore babiri canke batatu ntibigera bakundana bama hagati yabo hama injyane rero je kuri ritegeko numva ari giza cyane usigikira ko iritegeko ryotogwa kandi rikemezwa izana kwijana umugabo wese akagira umugore umwe kuko ni Imana niko yabivuze yuko umugore akwiye kuba umwe akubakana n'umugabo wiwe umwe nyene kandi ico nagibaza k'iryo tegeko kugera ubujewe mvise abagore bashika muri batatu kandi bose baranyimera abagore batatu bose namaze turamaze kuvyarana umwe ndamuvise k'abana batatu undi babiri undi umwe no kuvuga itegeko leta rikirazana Nijyo mugabo Jesse ndarikurikiza none mwa bagore bose mfise batatu ko bose banyemera kandi ndabatunze kandi nkaba mfise ibyo ndabagaburira akabatangorane none abo bagore ko leta ivuga yuko no hita mu umwe none abo bari nabaduca baje hehe cyico kintu je ndumamenga kiragoye nukuvuga rero mwa bagore batatu kuvuga ko leta itereza kumpa mu umwe abandi nkabaheba je ndumamenga ntigikunda ni baranyine bashire mu munyororo ndawukore mu nganzova n'ubundi ndabahitira ko babagore je nico kintu mbona Jewe leta sinzoyigarariza je ni yahitamo ko umugore umwe ntamwe izoshima naho mbica impano uwo mugore umwe aho ndamurere nibo bazoshamenya ibyo ndamubesha umuga kwabo batatu nemera je ndafise icyo ndaba Jewe nibaza yo kijyo tegeko twari komerana mashi nyakuba aho yabivuze yaragitse neza iryo tegeko nibarishimangire rikomere kubera ikurirana ry'abantu rizanwa n'uko abagabo bazana abagore benshi umugabo ntazana umugore umwe gusa umugore nyene nawe aje ku mugabo umwe gusa turabishimye perezida abivuze aragahora wibaza iki aya kuri iyo ngingo je ikintu nibaza na gahata kweri batuzaniye ahubwo ni hatari je bose bankunda bose none numva nzoca mpitamo iki muri abo bose mfise yego bazodufunga twese hama canke batugenera ahantu tuba hanyuma duheze twandikwe iyo ngingo ahubwo ni have nyene kuko kuburyo ntago umuntu azoshobora kwandikwa n'abagore babiri kandi bose bamukunda bose hama ni nandikwa n'umwundi na wazoshaja azoshaja kuyerera wibaziki iyo ngingo twese abakenyezi yaratujyoheye kuko buryaye mu kibano turiko turabona umugabo afise abagore babiri turabona ingorane zama hagati yabo ubu urabona yuko bashaka ko handika umugore mutoya twiyumvira twese abakenyezi ko wakwandika umugore mukuru kuko bakitwarana n'umusore n'inkumi kuko bose ntacho baba bari bafise ibintu baba barabironderanye kuko umugore mukuru baramuzanye barashika bakamufata nabi akagorodoba bagaca rero babonye yaragorodovye baca batangaho bakaja kurondera twadukobwa tukiri duto duto akabajwa baca bashaka ko bandikanwa ariko rero natwe twifuza ko kwandika umugore mukuru nyina bana wibaza iki je wico nibaza kuri ico je ndashigikira mu gihugu cy'u Burundi yuko umugabo yogira umugore umwe n'umugore akagira umugabo umwe kugira ngo igihugu gitunge gitunganigwe kuko iyo umugabo ari karaza n'abagore babiri aca tangura kuvuga ngo ngoma ncagure utuzokwandikano kandi wa mugore mukuru ari we yamugize nabi nta mugurira utuvuta nta mugurira agatenye ngo kuboneke neza yabona ro mugore abandi bariko baragira neza basiga utuvuta akabiri waca tamarira kandi nawe igihe yari kumuringaniza nawe yari kumutamarirwa nabandi yo ahubwo dukuye gukoma amashi gose nkuko twagiyumvise turishimangire gose namwe mudufashe yego kugira rije mu ngiro wibaziki jewe iyi ngingo dukeneye kwitsimbataza yuko uvuga ati umugabo yubakane n'umugore umwe kubera niyo mategeko n'Imana ikabishima kubera turaje aho tugereye ubu umugabo azanye abagore babiri aravyara abana adashobye kurera bamwe bakaja mu barabara abandi bakaba bamayibobo amatongo urabona yaraze kubera bamwe bashaba ibintu zeye ibiyerere bamwe bagatwarinda batifuza byinshi urumva dukeneye rero iyi ngingo tukayitsimbataza tukayinonosora tukanayisinyira twe kabakenyezi yuko umugabo akeneye kuzana umugore umwe tukayitsimbataze neza tukayinonosora kuko aho umukenyezi wese aha mu Burundi ari tukiyamiriza ayo mabi yuko ukuntu umugabo byuguharika kuko ntacho bizopfa bitumariye kubera igihugu ni gitoyi cyane cy'u Burundi haca habigwirirana ry'abantu tugashobora abo kuvyara abo tudashoboye kurera wibaza iki ayo ngingo niyo kweri nibayikurikize kuko n'ijambo ry'Imana rabivuga yuko twatunga umugore umwe kandi tukandikwa n'umwe cyembona yuko abariko baravuga yuko afite abagore batatu nahitemwe nkuko ijambo ry'Imana ribivuga nayo kuvuga yuko yokundwa yo na babiri atarimwe umwe ategerezwa ko bamukunda ntace yitwaza ngo nkundwa na babiri ngo ncanwe nkundwa na batatu ntibishoboka harimwe umwe amukunda nibandikwe n'uwo nyene nkuko leta ibisaba mu bisano no kugabanya umuvuduko wo kugwiza kugwirirana ry'abantu nayo abantu bitwaza yuko bakundwa na babiri je numva ku ruhande rw'iwanje bidashoboka ni bakurikiza itegeko rya leta nkuko burya leta n'umubyeyi wa twese yagiye yafashe iyo ngingo ibona bikwiye ni hano wibaza iki cyo munsi kirangiriye ngushimire ko wadukurikiranye reka nshimire Space Caritas kabanyanijisho gisanganira ububanza yafashije gutororokanya amajwi y'abubanza batubwi icyo bibaza ku itegeko ry'uko umugabo wese ategezwa gutunga umugore umwe akaba nawe yandikisha mu bitabo ndangamuntu Anganese Pablo wa jiwabu na kutunga nilisho ibaziki chuyumu sehonda kuikebanu ye. Ubandanya ukulikia na kadio isangani. Jewicho novuga. Kubijanye na mahoro. Abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana. Kubijanye na kazoza k'igihugu cacu. Twese abarundi dushize inguvu hamwe. Uburundi burashobora kugarukamwo amahoro. Nukuri. Ibiciro ntibigume biduga ku mwanya ku mwanya. Je nibaza yuko. Abarundi babandanya. Kubana nyakubana. Wibaziki. Wibaziki, mugitegurwa na Radio Isanganiro wibaziki.